www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو اور بزرگو، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، ہماری مائیں اور بہنیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مختصر ارشاد آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنایا گیا ہے، جس میں پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جس شخص کے اندر تین صفات پائی جائیں، وہ ایمان کا ذائقہ دل میں محسوس کر لے گا. گویا بالفاظ دیگر، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام امت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب تک ان تین باتوں میں آدمی کو کمال حاصل نہ ہو، اس وقت تک اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا. وہ تین باتیں کیا ہیں؟ من رضی باللہ ربن، اللہ تبارک و تعالی کو اپنا رب ماننے پر راضی ہو، یہ تو نمبر ایک ہوئی. اور نمبر دو، وبل اسلامی دینن، اور مذہب اسلام کو اپنا مذہب ماننے پر پوری طرح دل مطمئن ہو. اور تیسرا نمبر پر، وبمحمد رسولا، سرور عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول ماننے پر دل مطمئن. جب تک یہ تین باتیں آدمی میں نہ پائی جائیں، ایمان کیا چیز ہوتی ہے، ایمان کا کیا ذائقہ ہے، ایمان کی کیا چاشنی ہے، کیا حلاوت ہے، اسے نصیب نہیں ہو سکتی. اور یہاں غور یہ فرمائیے کہ یہاں پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کو رب کہے، جو اسلام کو دین کہے، جو محمد کو رسول کہے، بلکہ رضیہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی اس پر اس کا دل پوری طرح مطمئن ہو کہ ہاں، اللہ ہی ہمارا رب ہے، اسلام ہی ہمارا دین ہے، پیغمبر علیہ السلام ہی ہمارے رسول ہیں. اس کے علاوہ کسی اور طرف نظر نہیں ہے. خالق ہونے کے حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات, مذہب کی حیثیت سے صرف اور صرف اسلام اور کچھ نہیں, اور رسول ہونے کی حیثیت سے صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی. یہی وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کے بارے میں قبر میں سب سے پہلے سوال ہونے والا ہے. قبر میں تین سوال ہوں گے, من رب ہوگا, تمہارا رب کون ہے, ما دینوں کا, تمہارا مذہب کیا ہے, اور من ھذا الرجل, پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں یہ کون ہے, جس نے دنیا کے اندر ان تینوں باتوں پر کامل یقین رکھا ہوگا وہی وہاں پر صحیح جواب دے پائے گا, کہے گا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, دینی الاسلام, میرا مذہب کیا ہے, اسلام ہے, یہ کون ہے, یہ میرے آقا, یہ اللہ کے سچے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی حدیث میں جہاں قبر کے سوال جواب کا ذکر ہے, پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہی سوال منافق سے بھی کیا جائے گا. منافق کسے کہتے ہیں, جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے, جو زبان سے اپنے کو مسلمان کہتا ہے, جو زبان سے اللہ کے پیغمبر کو ماننے کا اقرار کرتا ہے لیکن دل اس کا ساتھ نہیں دیتا, گویا کالا تو ہے رضیہ نہیں ہے, کہہ تو رہا ہے لیکن دل میں نہیں ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس سے یہ سوال ہوگا وہ کہے گا ہا ہا لا ادری, ہا ہا لا ادری, اجی مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. کیوں؟ دل اور زبان میں مطابقت نہیں, دل اور زبان میں یکسانیت نہیں ہے, موافقت نہیں ہے, تو خالی یہ زبانی جمع خرچ دنیا کا کام نہیں آئے گا. تو ایمان کا ذائقہ, ایمان کی چاشنی, ایمان کی حلاوت آدمی کو جب ہی محسوس ہو سکتی ہے جب اللہ کو اپنا خالق و مالک مانے, اسلام کے اوپر پوری طرح شرع صدر ہو, دنیا کچھ بھی کہے, دنیا کچھ بھی اعتراض کرے, دینی مسائل کے بارے میں دنیا کچھ بھی تبصرہ کرے, مومن جو ہے سر جھکا کے کہتا ہے ہم کچھ نہیں جانتے, ہم صرف اور صرف اسلام جانتے ہیں, ہم اسلام پہ جیئیں گے, اسلام پہ مریں گے, اسلام پہ رہیں گے, اسلام پہ سوئیں گے, اسلام پر جاگیں گے, دن میں بھی مسلمان, رات میں بھی مسلمان, اکیلے بھی مسلمان, لوگوں کے سامنے بھی مسلمان, ہمیں صرف اور صرف مذہب اسلام ہی چاہیے. بالکل لوہا لوہا لاٹ اسلام چاہیے, بالکل اس میں کسی قسم کی ذرہ برابر بھی کمی اور کجی برداشت نہیں. اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور اللہ کا آخری پیغمبر مانتے ہیں, اور ہمیں یہ یقین ہے کہ نجات صرف اور صرف اسی راستے سے مل سکتی ہے جس راستے کی رہنمائی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی ہے, اس کے علاوہ نجات کا کائنات میں اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں. بہت سے لوگ پچھلے پیغمبروں کو ماننے والے بھی ہیں, چنانچہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں, لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعه الا اتباعی, موسیٰ علیہ السلام اگر آج زندہ ہوتے سوائے میری اتباع کے ان کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا. اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان قریب وہ زمانہ آئے گا جب عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان تشریف لائیں گے اور وہ کتاب اللہ پر اور سنت رسول اللہ پر عمل کریں گے اور کرائیں گے, شریعت محمدیہ پہ چلیں گے اور چلائیں گے, اپنی شریعت عیسوی نہیں چلے گی. امکم بسنت نبیکم, تمہاری رہنمائی کریں گے, تمہاری امامت کریں گے تمہارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق. تو ہمارا یہ یقین ہو بالکل 100%, اس میں کسی طرح کا بھی ادنا بھی ذرہ برابر کوئی شک شبہ اشتباہ نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائیو, ایمان بہت بڑی دولت ہے, اس سے بڑی دولت کائنات میں کچھ نہیں ہے. یہ جنت کا بنا بنایا ٹکٹ ہے, جس کے پاس یہ ٹکٹ ہے وہی جنت میں جائے گا, اور جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ لاکھ کچھ بھی کر لے وہ جنت میں جا نہیں سکتا, یہ طے. اور یہ جذبہ مومن کے دل میں ہونا چاہیے کہ مجھے جینا بھی دین پر ہے اور مرنا بھی کیا ہے, دین پر ہے. اور یہی جذبہ اپنی اولاد کے بارے میں بھی رکھنا اور کرنا چاہیے. جو اپنے لیے جذبہ ہے وہ بچوں کے لیے بھی ہو, گھر والوں کے لیے بھی ہو, بچیوں کے لیے بھی. آج مجھے یہ سن کر بہت ہی افسوس ہوا, مولانا مفتی عبد الرحمن منگیرا, ان کے ہاں دوپہر میں پروگرام تھا, انہوں نے بتلایا براہ راست اپنے کسی عزیز کے واسطے سے جو اسکول میں پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ تین مسلمان اس کے ساتھی ہی بھی ہیں, کوئی صومالی ہے, کوئی پاکستانی ہے, کوئی اور ہے. اور وہاں پر دین کے بارے میں غیروں کے ساتھ مذاکرے ہوتے ہیں, اور جو دشمنان اسلام نے اسلام کے بارے میں اعتراضات اٹھا رکھے ہیں ان کو وہ پیش کرتے ہیں مسلمان بچوں کے سامنے. تو مولانا نے بتایا کہ ان میں سے تین بچوں نے, ہوشیار ہیں یعنی چھوٹے بچے ہیں بڑے کالج کے پڑھنے والے, انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم ایسے مذہب میں نہیں رہنا چاہتے. نعوذ باللہ من ذلک. اس کا مطلب کیا ہے, وجہ کیا ہے, ان بچوں کی تربیت ماں باپ نے صحیح نہیں کی, ان بچوں کو دین گھول کے نہیں پلایا گیا, ان بچوں کو اٹھتے بیٹھتے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت ان کے دل میں نہیں ڈالی گئی جس کی وجہ سے یہ نوبت آئی. ورنہ جن گھروں میں ایمان کی گھٹی پلائی جاتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس بچے کے دل سے ایمان نہیں چھین سکتی, کوئی طاقت نہیں چھین سکتی. مائیں جن بچوں کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کا عظمت سے ذکر کرتی ہیں اور اللہ کی عظمت اور اس کا تقدس بچوں کے دل میں بٹھاتی ہیں, ہزار کالجوں میں وہ پڑھ لیں عمل کے اعتبار سے کمی آ سکتی ہے لیکن ایمان میں کمی نہیں آ سکتی. یہ ایمان میں جو کمی آئی یہ گھر کی تربیت کی کمی کی وجہ سے. اس لیے جس طریقے پر ہمیں اپنے بچوں کی دنیا کی فکر ہے, ان کے کاروبار کی فکر ہے, ان کے شادی بیاہ کی فکر ہے, اس سے ہزار گنا زیادہ ان کے ایمان کی فکر ہونی چاہیے کیونکہ اگر وہ دنیا اچھی طرح سے گزار لیں اور ایمان سے محروم ہو جائیں خدا نہ کرے تو ان کی آخرت کی زندگی تباہ ہے تو ہمیں خود بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے اور ایمان کی دولت کی قدر کرنی ہے اور نسلوں میں دین ایمان کیسے باقی رہے اس کے بارے میں جو اسباب دنیاوی ہو سکتے ہیں ان کو بھی اختیار کرنا ہے ایمان کی چاشنی اور لذت جب دل میں آ جاتی ہے تو آدمی جان دے دیتا ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتا کوئی اس کے سامنے اعتراض کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ چپ ہو جائے جھگ بازی سے بچنے کے لیے لیکن وہ دوسرے کی بات قبول نہیں کر سکتا ہرگز قبول نہیں کر سکتا قبول وہی شخص کرتا ہے جس کے دل میں پہلے سے شک ہوتا ہے پہلے سے وہ تردد ہے پہلے سے وہ ایسی باتوں کے بارے میں عقلی گھوڑے دوڑا رہا ہے جہاں اسے عقل سے کام لے لینا اب کوئی سہارا مل جاتا ہے تو وہ چیز بڑھ جاتی اس لیے ہم سب کو ایمان کا ذائقہ محسوس کرنا ہے اپنے عقیدوں کو بھی درست رکھنا ہے اعمال کو بھی درست رکھنا ہے یہ جو ساری دینی محنتیں ہو رہی ہیں ان سب کا مقصد اور منشا یہی ہے کہ ہمارا ایمان پختہ ہو اعمال مستحکم اور مضبوط ہوں اور جس طرح ہمارے بڑوں نے کوششیں کر کے دین کی بقا کے لیے محنتیں کی اور دین ہم تک پہنچایا ہم اس امانت کو اپنے سے بعد والوں کے لیے پہنچانے کی فکر کریں اگر ان بچوں کی تربیت نہیں ہوگی ان کا ایمان نہیں بنے گا ان کا ذہن اور فکر نہیں ہوگا کوئی بھی انہیں بہکا سکتا ہے راستے سے ہٹا سکتا ہے ان کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈال سکتا ہے اس لیے ہم اس کی فکر کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت کو اسلام پر ایمان پر قائم رکھے ہم سب کو دین پر زندگی دین ہی پر موت نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللهم لك الحمد إلى العالمين اسم جلس کو بے حد قبول فرما جو باتیں کہیں سنی گئیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما ایمانی دولت کی نعمت اس نعمت کی قدردانی کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما ایمان والی زندگی ایمان والے اخلاق ایمان والے اعمال عطا فرما ہر قسم کی بدعملیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما معصیت سے منکرات سے حفاظت فرما اطاعت کی چاشنی اور لذت نصیب فرما جو کچھ بھی خیر کی باتیں پیغمبر علیہ السلام نے مانگی ہیں ہمیں بھی عطا فرما اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ